Oh, longoli ngai po posa ya la vie, konga motema sale, osale. Decision kamate o osale, toyo kanaka mate o osale. Kolongole ngai posa ya la vie, konga motema. Mokano kamate o osale, nalele pa ya yo yo. Oh, oh, sale. Toyo kanaka mate, oh, oh.